Libya'daki çok önemli bir meselenin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle de Kaddafi'ye bağlı güçlerin püskürtüldüğü haberi geliyor. Ama Libya'da isyancı güçlerin, ayaklananların, baş kaldıranların ülkenin doğusundaki Brega kasabasını geri almak isteyen Muammer Kaddafi'ye bağlı diktatör Muammer Kaddafi'ye bağlı bir birlikleri püskürttüğü haberi geliyor. BBC'den okuyabiliyoruz. Salk ayaklanması devam ediyor. Kaddafi'ye bağlı güçler muhalifleri kontrolündeki kentleri geri almak için karşı saldırıya geçiyor. Özellikle de doğudaki El Brega kentinde yoğunlaşmış durumda. El Cezire'ye göre El Brega kentinin önce Kaddafi'nin denetimine geçtiğini, ardından da muhaliflerin kenti geri aldığını duyurdu. Evet. Kentteki isyancılar zaten saldıran Kaddafi güçlerinin çok da yüreğinin yaptıkları işte olmadığını düşünüyormuş. İşte zaten o bölgedeki bir büyük silah deposuna yakınlarına bir bomba atılmış ama şeyin kompleksin kendisine bir şey gelmemiş. 14 kişi ölmüş tabii ki bu saldırı sonucu yine de. Evet. Ve ayrıca da Zaviye ve Ecdebiye kentlerinde de Kaddafi kuvvetlerini püskürtmeyi başardığını söylüyor ama mesela bugünkü Guardian gazetesinin manşetinde de şiddetli çatışmaların devam etmekte olduğu belirtiliyor. Hatta bir noktada Ecdebiye Kaddafi'nin kuvvetlerinin kontrolüne geçmek üzereyken birçok Bingazi'den ve Ecdebiye'den birçok yeni gönüllü akın akın gelerek orayı desteklemiş ve bu engellenmiş. Füze atıyorlar kentlere bu arada ve muhaliflerin Bingazi'de Bingazi'de bir Milli Libya Konseyi, Ulusal Libya Konseyi diye bir şey kuruldu ve Kaddafi'nin paralı askerlerine karşı Birleşmiş Milletler destekli hava saldırısı yapılması çağrısı da var. Ve asıl konu tabii, yani Kaddafi Libya'daki isyan bir komplodur diye dış güçlerin kaynaklı, mihraklı olduğunu söyleyen konuşmaları da var. Hafife almamak lazım çünkü bayağı kuvvetli bir uluslararası şey toplamaya çalışıyor. Bir müdahale çağrısında bulunmak istiyor Kaddafi. Gayet kurnaz yani. Batı'nın da müdahalesini tahrik ediyor. Evet, bunu istiyor. Bir yandan da kendi konumunu meşrulaştırmak için. Libya'nın mal varlığını donduran ülkelerle ilgili bir eleştiri yapmış ve kendisinin de Libya'nın mal varlığı olduğunu söylemiş. Dondurdukları aslında Libya'nın mal varlığıdır. Ben de Libya'nın mal varlığıyım demiş. Onu da dondursunlar. Teröristler Libya'yı mahvetti. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Camilere sığınmaya çalışıyorlar demiş teröristler Libya Devlet Televizyonu'ndan. Ve Birleşmiş Milletler'den de bir soruşturma ve araştırma heyetinin ülkesine gönderilmesini istemiş. Ne oluyor ne bitiyor diye Libya'da. Halka ateş açtığını tamamen yalanlamış, bunun tamamen yalan olduğunu söylemiş. Tabii Independent ve diğer El Cezire'de gördüğümüz şeylerin ne olduğunu da merakla insan düşünüyor, kendisine de sormak istiyor yani. Evet. Ceset torbalarının filan. Gerçeğin relatif olduğu bir, göreceli olduğu bir dönem. Yine bu dönemlerden bir tanesi, daha doğrusu bunun öne çıktığı dönemlerden bir tanesi. Evet, yalnız endişe verici şey Batı'nın giderek askeri bir müdahaleyi de, NATO müttefikleri de tartışıyorlar. Batı da, Ajans France Presse haberine göre mesela, Batı askeri Libya'ya askeri müdahaleye karşı gittikçe yaklaşıyor. Usul usul yaklaşıyor diye bir haber vermiş. Gene Ajans France Presse'den NATO müttefiklerinin Libya'ya askeri opsiyonu da konuştukları haberi geliyor. ABD'nin uçak gemileri filosu, sanıyorum 6. filo yine Akdeniz'de Libya açıklarında toplanıyor. Bir müdahale isteği de açık ABD'nin. Çünkü Libya'da petrol üretiminin ciddi şekilde düştüğü söyleniyor bu kriz neticesinde. Doğal olarak zaten böyle. Petrol fiyatları çıktı ve amaç aslında burada herhangi bir müdahale olursa bu fiyatlara bir istikrar getirmek her şeyden önce. gibi gözüküyor. Bunu da neden böyle diyoruz? Çünkü son iki gündür Irak'ta isyancılara Irak hükümetinin çok sert müdahalesi var. Helikopterden isyancıların üzerine ateş açılması, panzerlerin insanları ezmesi gibi olaylar yaşanıyor. Dün 19 kişi vermiştik, 30'a çıktı. 29 mu? 29. 29 kişi ölmüş Irak'ta mesela. Orada fiiliyatta çok ciddi bir ABD gücü var sonuçta. Ama hiçbir ses çıkmıyor orada. Öyle müdahaleden falan da konuşulmuyor. Yani maalesef yine bir müdahale olursa artık alışık olduğumuz üzere bu insan hakları adına vesaire değil. İşte bazı ekonomik kaygılar, real politik kaygılarla yapılacak. Evet, yani Batı dünyası Afganistan ve Irak'ın istila edilip insanların bütün değerleriyle ayaklar altına alındığı, paspas gibi çiğnenmeye başladığı günlerden beri hatırladığımız, bir daha da unutmadığımız neokonların yeni huruç harekatından bahsediliyor. Yani bayağı 30 kadar insan, 20'nin üzerinde böyle liberal denilen işte o internet sivil toplum kuruluşları, think tank dedikleri şeyde yuvalanmış kişiler Libya'ya askeri müdahale için akbabalar gibi döne döne uçuşuyor. Gerçek akbabaları da tenzih etmemiz gerekiyor. Hayvanların ne suçu var yani? Yani fakat çok ciddi bir şekilde de Libya'da ve bütün Arap dünyasında da bu tarz bir müdahaleyi yemeyeceklerine dair de şeyler var. Mesela Midan, yani meydan diye yeni bir elektronik site var, kurulmuş. Elektronik agora, vatandaşların siyaset konuştuğu yer diyebiliriz buna, meydan. Zaten meydan da bu amaçla kurulmuş bir şey. Libyalı Muhammed Takma adıyla yazan isyancı genç bir blogger, Guardian'da da yer alan yazısında çok net ifade ediyor. Bütün Libyalılar, hatta Kaddafi yanlısı azınlık bile Libya'nın özgürlüğüne yeniden kavuşması sadece bir zaman meselesi. Bunun farkında diyor. Ama ürkütücü soru hala havada asılı. Kaddafi gidene kadar daha kaç şehit verilecek diye sormuş. Kara büyü bozulana kadar kaç kişinin canını alacak daha bu adam? Ne var ki diye devam ediyor. Bu mutlu son tüm Libyalıların paylaştığı bir korkuyla da gölgeleniyor. Krize son vermek için Batı'nın bir askeri müdahalesi bu gölge. Blogcu diyor ki her kesimden Libyalıyı birleştiren bir şey varsa o da şu: bir yabancı gücün girişeceği herhangi bir askeri müdahale paralı asker güruhunun döktüğü kandan çok daha fazlasını dökecektir demiş. Ve diyor ki devrimi başlatan kimse onların bitirmesini istiyoruz diyor Libyalı Muhammed. Libya halkının yani. Bitiremeyeceğiniz bir şeye başlamayın diye seslenmiş Batılılara da. Bu çok tehlikeli oluyor. Bunu daha önce çok gördük. Ebediyen kaybedersiniz her türlü saygıyı demiş. Bir halkın saf devrimini herkesin başına çökecek bir lanete dönüştürmeyin ne olur diyor. Ve şu satırlarla bitiriyor yazıyı: aynı gezegende birer komşu olarak yaşayalım. Komşuluk ilişkilerini hem kim bilir bakarsınız bir gün kapınızı çalar, sevinçle elinizi bile sıkarım. Yani Libyalılar halk devriminde birleşti, lütfen işimize karışmayın başlıklı bir yazı yazmış. Tabii yani çok acayip. İnsan hakları yüksek komiseri Navi Pillay bir taraftan tüm dünyadan Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarını desteklesin diye çağrıda bulunuyor. Yeni tehlikeler ortaya çıkmadan veya eski çıkarcılar yeniden meydana çıkmadan dünya acilen yardım etsin çağrısında bulunuyor karşı ayaklanmacılara. Ama aynı Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi de önceden hazırlamış olduğu raporu 18 Mart'ta devreye sokacakmış. Ne kadar ileri adımlar atmış Libya insan haklarında diye. Kanada, İran, Sudan ve Küba gibi ülkeler de kolay anlaşılır ama asla kabul edilemeyecek bir ikiyüzlülük örneği gösterip Libya'nın insan hakları sicilini öve öve bitiremiyorlar. Bir tek İsrail, Filistin halkına yaptığı korkunç muameleleri unutup inanılmaz bir real politik anlayışıyla Libya'nın temel hak ve özgürlükleri nasıl çiğnediğini anlatıyormuş zaten aynı raporda. Bu da anlaşılabilir ama kabul edilemez bir husus. Aynı anda Daily Telegraph'ten de işte geçenlerde özel telefon hattından Kaddafi'yi arayıp gizli mesaj veren, şiddeti durdur filan, halka ateş etme diyen, telkinlerinde bulunan Blair'den söz ediyordu malum. Ne ilişki var ki aralarında öyle arayıp da arkadaşına der gibi şiddet durdur halka ateş. Öyle için. Çünkü şöyle bir ilişki var. Orta Doğu'da, olmuyor böyle. Aynen. Orta Doğu'da barış elçisi rolüne soyunmuş o durumda biliyorsun kuartet işte. Kim? Blair mi? Blair. Barış elçisi. Hı hı. Ve o da bilindiği gibi hepimizin çok iyi bildiği, özellikle açık radyo mikrofonlarından dinleyicilerimizin çok iyi bildiği gibi açıkça bütün dünyaya yalan söyleyerek Britanya askerlerini Amerika'nın yanında istilaya katmıştı. Kitle imha silahları tehdidiyle ve böylece uluslararası hukuk nezdinde gerçek bir savaş suçlusu halini de almıştı. Halen yargılanabilmiş değil. İşte bu mümtaz devlet adamı Daily Telegraph'ın ortaya çıkardığı büyük bir skandalde Tony Blair'in Britanya Başbakanı olarak bu sıfatla yaptığı son yurt dışı gezisinde Muammer Kaddafi ile gizli bir anlaşma yaptığını, silah satışları, özel askeri birliklerin eğitimi, istihbarat paylaşımı, özel stratejik bilgi paylaşımı ve ortak tatbikatı içeren dört başı mamur bir askeri işbirliği anlaşması yaptığını ortaya çıkarttı İngiliz gazetesi. Biliyoruz bunu bir süredir. Evet. Yani çok da Blair'den beklenmedik hareketler değil. Barış elçisi olarak görevini... inanılmaz yani. Evet. Independent'ta aynı gün korkunç fotoğraflar çıkarttı. İsyancılara ateş aç emrine uymayın. Bunu reddeden askerlerin o korkunç El Katiba karargah binasında önce dövülüp silahları alındıktan sonra kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmesi, ardından da yakılıp kavrulmasını hikaye eden fotoğraflarla ceset torbalarının içinde bulunmuş birkaç kemik parçasını bize sundu yani. Bu askerleri öldüren özel team mensupları Blair'in Kaddafi ile gizli anlaşması uyarınca eğitilmiş uzmanlar olmasın sakın. Bilmiyorum onu. Olabilir. Şöyle olmuş, El Cela Hastanesi morgunda yatan cesetleri teşhise gelmiş. Yığın yığın ölü yakınları, anaları, babaları, çocukları, eşleri teşhis işini başaramamışlar çok fena yandığı için. Hastanenin nöbetçi amiri Fatih Elami, bu insanlar şehit demiş. Yani kendi haklarına zarar vermektense kendilerini feda ettiler. Onların adına bir anıt dikmeliyiz. Bir anne de şöyle konuşmuş. Oğlumu teşhis edemedim. Ama önemi yok. Bu ölenlerin hepsi benim oğlum şimdi demiş. Bu çok önemli bir söz. İnsan yani utançla başını eğiyor ve 200'lü alçakların topunu da lanetliyor. Başka ne yapılabilir ki yani? Hakikaten inanılmaz bir şey. Fakat yani bugün Seamus Milne de Guardian gazetesinde sanki Irak ve Afganistan kan banyoları birer kötü rüya, kabusmuş gibi diyor. Liberal müdahaleciler geri geldiler, karşımıza çıktılar diyor. Yani eski Bush'la Blair'in savaş çağrıları gene havada uçuşuyor diyor. Aynı batılı liderler büyük bir mutlulukla silahlandırdıkları ve iş yaptıkları Kaddafi rejimiyle daha 15 gün öncesine kadar diyor. Şimdi işte yaptırımlar uyguluyorlar. Doğal değil mi ama sonuçta? Libya'dan alınan bir petrol var. Avrupa Birliği'nin özellikle Akdeniz kuşağı ülkeleri Libya'dan çok ciddi oranda petrol alıyor. Bu ülkeden gelen mülteciler var sonuçta, değil mi? Hani tırnak içinde kaçak göçmenler var. Sanki hani göç böyle hep kontrol dahilinde hareket edebilirmiş bir şeymiş gibi. Onlar onu kontrol almaya istiyor. İstikrar istiyor tırnak içinde. Ve böyle. Amerikan ve Britanya politikacıları artık bir uçuşa engel olan bir hava sahasını kapatalım falan diyorlar. İşte Amerikan savaş uçakları Akdeniz'de ve bir şey keşfedildi birdenbire. Hiç bu konuşulmuyordu, kimyasal silahlar deposu Libya'da. Yok. Ve özel kuvvetlerde Onun yolu yapılmıştı ama daha önceden. 2003'ten yanlış hatırlamıyorsam Libya ile yapılan bir kimyasal ve nükleer silahlar, nükleer programın sonlandırılması, kimyasal silahların da imhası anlaşması var. Ama şimdi yeni keşfettik, imha etmemiş meğerse. Evet, daha varmış, müdahale etmek süresi gerekiyor. De vardı aslında. Yani o da geçmiş. Şeyde bugünlerde doluyor galiba. Evet, süresi. Bugünlerde doluyor. İmha etmiş de olabilir, etmemiş de olabilir. Ama yeni zaten keşfettik bunu işte. Hani bu konudaki bu track record denilen şey, yani daha önce yaptıklarıyla referans olarak alacak olursak bu ülkelerin, başta tabii ki NATO ülkelerinden bahsediyorum. Çok da hani insanın sözüne güvenesi gelmiyor açıkçası. Ama kimyasal silah var şeklinde. Şu var, NATO'nun hava sahasını kapatması, daha doğrusu veya Birleşmiş Milletler'in Libya üzerinde hava sahasını kapatması işte konusu tartışılıyor. İşte şimdi o başladı, arkasından savaş gemileri de geliyor yolda. Bir de yeniden keşif, şey varmış, kimyasal silahları da daha imha etmemiş sözü var. İtalya'da şeyi lağvetti, saldırmazlık paktını Kaddafi ile eski dostu arasında. Bu daha arada yeniydi o ya, iki buçuk senelik, evet, yok yani. Hemen lağvetti ve ne olmuş ki? Yani düpedüz Arap, bir başka Arap ülkesine diyor Seamus Mill, Guardian'ın önemli yazarlarından, gazetecilerinden biri, ödüllü bir gazeteci. Tam teşekküllü bir Batı askeri müdahalesi bir Arap ülkesine doğru tamamen perspektifimize girmiş durumda diyor, yani dürbünlerimizin önünde. En ileri giden de kendi ülkesinin başbakanını eleştiriyor, David Cameron. Zaten daha Körfez'deki, Basra Körfezi'ndeki despotlara, zalimlere, yeni tiranlara yeni silah satmaktan geliyor, turdan geliyor diyor. Britanya Başbakanı heyecanla Libyalı isyancıları silahlandırmaktan bahsetmiş. Bunu atlamışız biz, ben hatırlamıyorum böyle bir şeyden bahsetmiş. Ama o eşitlik ilkesi gereği yapılması gereken bir şey değil mi? Şimdi daha 3 hafta önce silah satmışsınız, 2 hafta önce Kaddafi'ye isyancıları vurulan silahlar bunlar. İşte suikast silahları falan. Şimdi evet, diğerine satmazsanız olmaz. Hani evet, çok acayip. Fair play'e aykırı. Hemen geri çekilmiş yalnız. Bir bakmış çünkü arkasında. Amerika'yı da sollamış, geçmiş. O da olmaz tabii. Hemen geri aldı bunu diyor. Biz bunları takip edemedik. Ama ne Amerikan ihtiyatı ya da ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin muhalefeti şu gerçeği bizden karartmamalı diyor. Çok ciddi bir Batı ülkelerinden silahlı bir eylem tehlikesi var. Ciddi bir tehlike bu diyor ve bölgenin diğer kısımlarından farklı olarak artık sadece güvenlik güçlerinin şeylerinden, göstericileri dağıtmasından bahsetmiyoruz, polisin ve askerin filan, ve rejimin kalbinde, yüreğinde bir bölünmeden ve askeriyeyle ve ülkenin büyük bir kısmında da silahlı bir isyan var diyor muhalefet. Şeyde Albay Kaddafi ve ona bağlı kalanlar da her türlü şeyi gösteriyorlar diyor. Yani sipere iyice yatmış olduklarını gösteren, yani yoğunlaşan bir çatışma olacak diyor ve o zaman da her türlü insani yardım da dahil olmak üzere ya da işte petrol kaynaklarını korumaya yönelik de şeyler, her türlü gerekçe ortaya çıkacak diyor. Ama bu müthiş bir felaket riskini de ortaya çıkarır ve Arap dünyasında şu anda, bu çok önemli bir noktaya bence değinmiş Seamus Mill, şu anda Arap dünyasını sarıp sarmalamakta olan devrimci sürecin, devrim sürecinin kalbine bir bıçak saplar diyor ve en önemli amacının da bu olduğundan şüpheleniyor Seamus Mill. Yani çünkü devrim bitirmek mi istiyormuş Batı ülkeleri yani? Evet. Neden? Bu yolu da kullanmak istiyor. Demokrasi falan istemiyorlar mıydı? Yani istemiyorlar diyor ve öylesine bir tavır içindeler ki diyor, buna ikiyüzlülük demek bile kesinlikle kesmez diyor. Bu tabir, ikiyüzlülük, riya tabiri bunu karşılamaz diyor. Bizim öyle şartlarımızla olsun istiyorlar veyahut. İşte şey tartışmaları da var ya zaten hep. Kim gelecek? Tamam hani ama bunlar gidecek bu iktidarlar ama yerine kim gelecek? Bu insanlar ne yaptığını biliyor mu? Orada öyle bir demokratik birikim yok ki falan şeklinde yorumlar. Özgürlüğü ne yapacaklar? Aynen. Yani 300 kişi öldürüldüğü zaman diyor Hüsnü Mübarek'in Mısır'da güvenlik kuvvetleri tarafından birkaç hafta içinde 300 sayısı dolaşmıştı, hatırlayacaksın, burada konuştuk. Washington özellikle başta Amerika Birleşik Devleti her iki tarafa da itidal tavsiye etmişti. Aman dikkatli olun demişti. Siz Irak, ölmeyin mi demiş ölenlere de. İtidal. Evet, aynen öyle. Öyle anlaşılıyor. Irak'ta da 50 bin Amerikan işgal gücü geçen cuma 29 barışçı göstericiyi öldürürken orada seyretti ve durdu, korudu hatta, kolladı diyor 50 bin Amerikan askeri orada Irak'ta. Hatta hükümeti korudu diyor. Göstericileri öldüren hükümeti Irak'ta. Bahreyn'de diyor 5. şeyin, filonun limanı olan Bahreyn'de rejim zaten bastırıyor, hem gaz ve göz yaşartıcı gaz ve bayağı mermilerle ateş ediyor ve bunu haftalardır İngiliz kurşunlarıyla yapıyor diyor. İngiltere'den yeni satın alınmış mermilerle diyor. Yani bütün bu koruma sorumluluğu lafı var ya, insani şeyleri korumamız lazım lafı. Şey hatırlatıyor bana bu, neydi, Kipling, beyaz adamın yükü müydü? Yükümlülüğü, evet. Sorumluluğu, aynen o, Rudyard Kipling'in. Ve Libya'ya da bu sebeple, beyaz adamın sorumluluğu dolayısıyla Libya'ya müdahale etmek şeyi o kadar selektif olarak, seçici olarak kullanılıyor ki hakikaten nefes kesici bir riyakarlık. Riyakarlık kelimesi yetmez diyor. Ve sonuç olarak şöyle de bitirmiş, uzun değil aslında da, burada artık vakit bulamayız ayrıntısına girmeye ama çok önemli bir yazı bu. Yani Bingazi'de isyancıların liderlerinden Ahmet Gatroni, General Ahmet Gatroni şey demiş, Amerika kendi halkının çaresine baksın, biz kendimizinkine bakarız demiş. Bırakın biz halledelim demişler. Ve yani şöyle diyor, uçuş havaalanının, hava sahasının kapatılması ve Libya'nın savunma, hava savunma sistemlerinin tahrip edilmesi filan gibi laflar diyor çok tehlikeli, çünkü helikopter ve kara operasyonlarını zaten hiçbir şekilde engellemez bu diyor. Sadece bu, bütün bu yapılacak olanlar askeri çatışmanın yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar ve Kaddafi'nin elini kuvvetlendirir, evet, kesinlikle diyor. Bakın dış müdahale var şeklinde. Zaten şu anti-emperyalist zaten diyorlar ya işte, evet. Chavez'de, bilmem Castro filan da, evet, çeşitli yerlerde de bakın, oraya gidiyorlar. Şey de var zaten, hani Türkiye'de falan da çeşitli komplo teorileri hep oluyor ya. Bütün bu devrimler işte olanlar aslında Amerika'nın büyük Orta Doğu planının parçası falan. Hani bakın Amerika başlattı bunları, zaten bunu istiyordu, bu müdahaleyi yapmak için falan gibisinden komplo teorileri var biliyorsunuz. Evet, onların hepsinin elini kuvvetlendirir, evet, diyor. Ve yani özellikle de demokratik özgürlüklerin şeyine, talebine kesin derinden bağlı olan bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme yolundaki taleplerin ortasına bir hançer gibi girer diyor. Yani şöyle de bir örnek vererek bitirmiş yazısını Seamus Mill. Şimdi çok zor durumda olan Yemen'in başı diktatörü Ali Abdullah Salih de salı günü ülke çapındaki protesto hareketi Tel Aviv tarafından yönetilmekteydi ve Washington'ın gözetimi altındadır bu demiş. Bu yani delirmiş bir fantezi, adamın fantezisi gibi elimizin kenarıyla atarız diyor. Katiyen yapmamak lazım diyor. Eğer Amerika ve Britanya Libya muhalefetine silah vermekten filan bahsediyorsa, çok vahim bir durumdan bahsediyoruz ve Arap devrimi Araplar tarafından ya şöyle bitiyor. Ya Arap devrimi Araplar tarafından yapılacaktır ya da hiçbir zaman devrim olmayacaktır bu demiş. Çok önemli buluyorum bu söylediklerini. Evet, bir iyi bir haber de var. Kaddafi iltica edebilirmiş. İsrail ordusu söylemiş bunu kaynak olarak, o yüzden bilmiyorum ne kadar güvenilir gerçi. Oğullarından Nikaragua'ya iltica et baskısı görüyormuş Kaddafi. NTV'nin haberine göre. Nereden biliyormuş bunu? İsrail ordusu mu? Hmm. İsrail ordusu her şeyi bilir. Her şeyi bilir diye. Kaddafi tabii bu öneriyi reddetmiş. Bu arada şeyi de hatırlayalım. Neden Nikaragua mesela? Çünkü Nikaragua lideri Daniel Ortega 2009 yılında Kaddafi Uluslararası İnsan Hakları Ödülünü almış. Hmm. Evet. Başka yerleri de gelebilir o zaman, düşünüldüğü zaman. Evet. Ankara'ya da gelebilir. Gelebilir. Çünkü aynı ödülü Türkiye'nin başbakanı da almıştı. Fakat çok Leyla Lalami imzalı bir kısa ve özlü bir yazı var. Nation dergisinde çıkmış. Aynı şeyi söylüyor. Yani o kadar acayip tavır değişiklikleri oluyor ki, Mısır konusunda da John McCain ve bütün sağcıları, Amerika'nın sağcıları, Hillary Clinton'dan Barack Obama'ya kadar da uzandı birdenbire. Amnezi, yani tamamen unutma hastalığına kapıldılar diyor. Birdenbire şimdi sertleşmeliyiz. Yani sakın ha Mubarek'e karşı filan müdahale olmasın derken iktidar tavsiye, aynı şeyi yazmış yani. Şimdi Libya'ya karşı sert, Kaddafi'ye karşı sertlik yapmalıyız diyor John McCain birdenbire. Yalnız bir tek istemeyen Libyalı isyancılar. Hiçbir evet. müdahale istemiyorlar yani. Bu arada Libya'yı artık bir kenara bırakacak olursak, İsrail'de de bir gazap günü yaşandı geçtiğimiz günlerde. Tabii gazap günü deyince İsrail'de, hani İsrail'de işte işgal altındaki topraklardaki Filistinliler veyahut İsrailli Araplardan, İsrail vatandaşı Filistinlilerden falan bahsedildiği akla geliyor. Öyle değil. Oradaki yerleşimciler ve kaçak yerleşimciler. Evleri illegal. Yıkıldıktan sonra illegal. Evleri yıkıldıktan sonra gazap günü başlatıp çevredeki Filistin köylerine falan saldırmışlar işte. Orada da gazap günü öyle oluyor. Evet, şimdi yani evet, ne diyeceğimi kolay kolay kestiremedim. Bir ara verelim, sonra sürdürelim. Açık Gazete. Come today, young hearts. Time Has Come Today adlı biraz da anlamlı bulunabilecek, yani her şeyin zamanı şimdi anlamına gelecek. The Chamber Brothers'ın çok ünlü şarkısını çaldık. Çünkü Chambers biraderlerden Willie Chambers'ın da doğum günüydü bugün. 1938'de Mississippi'de güneyli bir müzik grubu kardeşler Chamber Brothers ve onların en ünlü parçalarından birini size çaldık. Time has come today. Zaman geldi. Evet. Bu arada Libya'dan son bir laf da edeyim. Bir yoruma göre en az 6000 kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş. Bir de muazzam bir mülteci krizi de devam ediyor. Nedense tedbirde alma gereğini duymuyorlar ama belki Fransa, İspanya ve İtalya acil uçuşlara başlamış Tunus'tan. Mülteci. Bir şey de yapmıyorlar ama işin tuhaf tarafı yani. İşte mültecilerin bir kısmını çıkartmak amaçlıymış bu uçuşlar, BBC'den okuduğum habere göre artık. Evet, onu da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu dünyada göze çarpan ayaklanmaların bir diğeri de dün Kıbrıs'taydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 Ocak tarihinde yapılan ve bir özellikle de kurtarıldık mı H.T. pankartı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın da büyük tepki gösterdiği bir mitingin daha büyüğü de dün gerçekleşmiş durumda. Çok büyük aslında. Fakat birçok gazetede de yer almıyor. Bunu nasıl yorumlayacağımızı bilmiyorum. 50 bin kişi, 55 bin kişi bir yoruma göre. Şöyle oranlayalım. 50-55 bin kişi katıldığı söyleniyor. İşte Mısır'da bugüne kadar gerçekleşen devrimlerin en büyüğü, ülkenin en fazla işte 6'da biri. Aynı anda sokakta olduğu tahmin ediliyordu. İşte bazı rakamlar 20 milyon diyordu, bazıları 10 milyon. İşte bölüp 15 derseniz işte 80 milyonda 15 milyon kişi. Şimdi Kıbrıs'ta ülkenin 5'te biri sokaktaydı dün. Evet, tam hiçbir zaman sayım yapılamıyor ama tahmini rakamlar da bu şekilde. Rakamlar. Yani 55 bin kişinin katıldığı mitingde kendi kendilerini yönetme taleplerini yineleyen halkın hedefinde bir kez daha Başbakan Erdoğan vardı diye vermiş Bir Gün gazetesi. Varoluş kadar savaş manşetiyle bunu. Taraf gazetesi de Ayşe'nin tatili fazla uzayınca diyor. Yani 1974'te Ayşe tatile çıksın diye Kıbrıs'a müdahale etmişti Türkiye. Tam 37 yıl sonra protestoların hedefi oldu. 50 bin kişi one minute askerlerini de al git diye bağırmış. Erdoğan yine çok kızacak deniyor. Diğer gazetelerde olmamasını öncelikle bir bakalım. Yani tersine çıkarım bu yöntemi kullanalım. Olmayana ergi yöntemi ya da. Olur. Mesela Milliyet'te görüyor musun? Vildan sorusuna ilginç yanıt. iPad, iPhone 4'ten daha ince ve hafif. Muhalifler Tuareglere karşı, kadınlar meclisin yarısını istiyor gibi. Bazıları önemli, bazıları da önemsiz haberler var. Fakat Kıbrıs birinci sayfada yok. Göremiyorum yani. Hürriyete bakıyorum ben. Sınır harbi manşetiyle çıkmış. Hani bir kelime oyunu yapmış öyle. 22 bin Türk'ün başarıyla tahliye edildiği. Bu evet Hürriyet'in sayfasında, ilk sayfasında Türk kelimesi olmadan çıkmaz teziniz. Teşekkür ederim. Devam ediyor. Yani henüz aslında bilim felsefesine göre yanlışlanabilir olması sorusundan hareketle henüz öyle bir şeye rastlamadık en azından. Bu teori doğru. Bakıyorum. İşte İngiliz gazetesi Erdoğan tazminat ödeyecekmiş falan. Hipotez diyelim. Mütevazı Türkiye'yi özgürlük şey ülkesi yapacakmış Kılıçdaroğlu. Kupaya veda etmiş Galatasaray. Yaya alkol kontrolü. Yok mu Kıbrıs'ta? Göremedim. Nüfusun? Yok. Kaçta biri? Beşte biri mi diyelim? Beşte biri. Ama orası Kıbrıs ya. İlginç aslında. Peki başka bakalım. Zaman gazetesi vermiş mi? Zaman gazetesine hemen bakıyorum. İşte otomobil fuarıyla ilgili bir haber var bir yerdeki. İşte bu Erdoğan'a değil Telegraf'ın tazminatı var. Davutoğlu'nun Libya ile ilgili açıklaması. İşte bu Almanya'daki iletişim fuarı 25 Şubat genelgesi resmen silindi. Önemli bir haber aslında ama yok, Kıbrıs'la ilgili hiçbir şey yok. O zamanda da Vatan'a da ben baktım. YSK ile ilgili fırça yanlış adrese diyor manşet haberi. Yurt dışındaki 2,5 milyon seçmenin oy kullanamayacak olmasına haklı tepki gösterdi ama bir şeyler. Öcalan'ın çözüm planı, İnsan Hakları Mahkemesi, o da önemli sayılabilir ama yok, hayır. Çemişgezek'ten Paris'te zirveye. Bir de o var. Şeye bakıyorum ben şu an, sabaha bakıyorum. Sabahta da bir şey yok. İlk sayfada. Evet, gerisine, Kıbrıs'la ilgili. Tabii. Yani Kıbrıs'a pek değinememiş gazeteler. Star gazetesine de baktım ama. Evet, Habertürk gazetesinde bakıyorum ben. Orada da bir şey göremedim. Kıbrıs'la ilgili bir şey. Pardon. Habertürk gazetesinin ilk sayfasında KKTC'de sakıncalı miting 2 şeklinde minnacık bir haber var. Büyüteç vereyim mi? Pertafsız eskilerin, biz eskilerin deyişiyle. İyi olur çünkü hakikaten mini minicik. Belki diğer gazetelerde de böyle vardı, biz görmedik, o da olabilir. Yok, ben haşa huzurdan baktım. Yani dikkat ettim, gözümden elbette kaçabilir yaşlanmış gözlerimden ama gene de şey, Cumhuriyet Gazetesi'nde var, onu da söyleyelim. Zaten görebildiğim kadarıyla 3 gazetesinde, bu 14 kadar gazete alıyoruz aşağı yukarı. Adada besleme tepkisi diye bir fotoğrafla beraber vermiş, kalabalığı da gösteriyor aslında. Zaten veren işte Cumhuriyet'in haberinde de bir şeyden konumlandırılmış haber. İşte Erdoğan'a tepki bakış açısından konumlandırılmış. Evet, Kıbrıs. Taleplerin bir önemi yok yani. Bir Gün gazetesinde de aynen öyle. Her ikisinde de esas hedefin Erdoğan ve Erdoğan hükümeti olması ağırlıklı. Dolayısıyla elimizde bir tek taraf gazetesi kalıyor. 50 bin kişi one minute askerlerini de al git diye bağırdı. Erdoğan yine çok kızacak demiş. Ada halkının 5'te biri İnönü Meydanı'nda bir araya geldi. Adada işgalci TC devleti adadan defol yazılı pankart alana sokulmayınca gerginlikler yaşanmış. Bayağı ciddi bir olaydan bahsediyoruz ve bunu diğer gazetelerin, yani eğer bu 3 gazete dışında bir gazete okuyorsa insanlar, hiçbir şekilde Kıbrıs'ta bir dünkü hareketlilikten imkan bulamayacakları aşikar. Kıbrıs'ta zaten bir süredir ilginç olaylar da oluyor. Örneğin bu Afrika gazetesi, bu eylem çağrılarına falan da çok sıklıkla yer veren muhalif bir gazeteti Kıbrıs'ta çıkan. Bir süre önce, çok yakın bir zamanda kurşunlanmıştı. Mesela ben bunu da gördüğümü hatırlamıyorum Biyanet dışında başka kaynaklarda. Belki vardır hani içişlerde falan filan ama bence önemli. Sonuçta öyle bazı derin olaylar oluyor orada. İhraç açısından yani, önemli. Hani. Kuzey Kıbrıs'ın zaten derin devletle derin bağlantıları olduğu, evet, hepimizin malumu. Bu ama konuyla ilgili olarak Oğuz Felek adında bir şahıs arayıp gazeteyi, saldırıyı üstlendiğini söylemiş bu arada. Evet. Şener Levent'i aramış gazetenin yayın yönetmeni. Eğer gazeteye getirilen o yemeği veya sana gönderdiğim o boş zarfı almak için kapıyı sen açmış olsaydın işin çoktan bitmişti. Şimdi hayatta olmazdın demiş. Bir yönetten okuyoruz bunu da. Bu şekilde olaylar oluyor Kıbrıs'ta. Evet, yani şey diyor Ahmet Altan, bu konuya değinen bir yazı. Büyük ölçüde buna değinen bir yazı yazmış bugün Taraf gazetesinde ve Kıbrıs ayaklandı diyor. Kurtarmaya gittiğinizi söylediğiniz bir toplum size defol git diye bağırdığında hala izlediğiniz politikadan kuşku duymuyorsanız sizin aklınızdan kuşku duyarlar demiş. Türk devlet yöneticilerinin Osmanlı'dan miras aldıkları benim gördüğümden başka gerçek yoktur körlüğü, ben en iyisini biliyorum inancı, benden bir şey istemek hainliktir, hainleri yok ederim tehdidi. Çok hafif almış Ahmet Altan ama. Yani size defol diyor kurtarmaya gittiğiniz toplum. İşte hala anlamıyorsunuz mesajı veriyor orada ama aslında öyle değil, anlıyorsunuz. Sen kimsin ya? Evet, onu da söylüyor karşı ama tepki. Yani ne verileceğine, ne zaman verileceğine sadece ben karar veririm zorbalığı diye de. Anlamamak yok, çok iyi anlaşılıyor aslında. Çünkü. Evet. Türkiye'nin sürekli sorunlar yaşamasına neden oluyor? Eskiden Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu dünya söylüyordu. Şimdi bunu Kıbrıs'ta Türkler de söylüyor demiş. Kıbrıs'ta Türklerin üstüne polis göndermek sorunu çözmez. Kıbrıs'ın Kaddafi'si durumuna düşersiniz diye de sert bir yazı yazmış. Kaddafi'nin Libya'da ne kadar şansı varsa sizin de Kıbrıs'ta o kadar şansınız olur diyor. Ver kurtulucu musunuz yoksa siz? Ben değilim. Öyle derler ama. Ahmet Altan'a derler belki. Onu da söylemiş zaten. Kıbrıs'tan çekilmeyi, Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmayı, kurtarmaya geldik diyerek adanın bir bölümünü işgal etme kurnazlığını terk etmeyi düşünme zamanı geldi. Evet, bu sonuçta çok açık bir konuşma yapmıştı Tayyip Erdoğan. Bu Kıbrıs'ta yaşanan ilk mitingden sonra sen kimsin? Stratejik çıkarım var demişti diğer şeylerin yanında benim orada. Yani bu yıllardır sürdürülen kutsal milli davamız, işte soydaşımız vesaire söyleminin altındaki gerçek işte şıp diye çıkıverdi. Stratejik çıkarım var, sana ne oluyor? Ama bu real politiktir. İnsanların gerçek hayat, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, şeffaflık taleplerini ve adalet taleplerini karşılamayabilir. İşte ben de ona konuyu dağıtmak gibi olmasın ama böyle bir şey real politik denmesi beni çok rahatsız ediyor. İlkeli politika yalan politik mi oluyor o zaman diye düşünüyorum yani hep. Evet, ama dünyanın da hali bu. Evet. Tas tamam bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı da farklı, selektif davranıyor. Yani işte Mubarek'e çekil, halkının taleplerini dikkate al derken Libya'ya bunu söyleyemiyor. Çünkü ekonomik ilişkiler var Türkiye ile ilgili. Batı'nın başka ilişkilerinden hiçbir farkı olmadan davranıyor. Kıbrıslılar konusunda ise tam bir kolonyalist mantığıyla hareket ederek. Benim çıkarım var. Benim çıkarım var. Sen de ona boyun eğeceksin diyor. Bu işte buna real politik diyorlar ama öyle olmuyor. Etik olmak zorunda. Her türlü davranış, buna da politika dahil. İşte oradan geçelim şimdi yol haritası meselesine. Evet, böyle bir meselemiz de var. Bir belgeye el konulmuştu ve açıklanmamıştı. Yol haritası adıyla Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü konusunda yazdığı ve 15 Ağustos 2009 tarihinde cezaevi yönetime teslim ettiği bir... savunmayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle de el konulmuş idare tarafından bu yol haritasına. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 1,5 yıl sonra avukatlarına teslim edilmiş bu. Şimdi bu da çok tuhaf bir şey değil mi yani? Son derece yani savunma, hani tek çıktısı savunmayla ilgisi olan şeyler mi olabilir cezaevindeki bir insanın bunu her şeyden önce... Peki şimdi devletin bu saklı tuttu, 1,5 sene boyunca saklı tuttuğu şey açığa çıktı. Ne olacak şimdi? Dünyanın sonu gelmedi bir kere, onu söyleyelim her şeyden önce. Beklenen buysa öyle bir şey olmadı. Böyle bir kavramsal, bir ilkesel genel çerçevesi varmış. Bundan bazı maddeler belki sıralayabiliriz. NTV'den okuyorum bu haberi. Demokratik ulus ilkesi varmış mesela. Dil, etnisite, sınıf ve devlete dayanmayan çok dilli, çok etnisiteli, sınıf ayrımına, devlet ayrıcalığına yer vermeyen, özgür ve eşit bireylere dayanan demokratik bir toplum ilkesi varmış. Bu gizlenen yol haritası. Evet, evet. Ortak vatan ilkesi. Hiçbir kişinin diğerini, hiçbir toplumun diğer topluluğu ötekileştirmediği, eşit ve özgürce paylaşılan ana vatanların toplamını ifade ediyormuş bu ilke mesela. Devletin demokratik topluma ve bireye açık olmasını ifade eden demokratik cumhuriyet ilkesi varmış. Anayasa ile ilgili bir ilke var. Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus devlete karşı korumayı esas alan toplumsal konsensüste oluşan anayasaymış. Böyle devam ediyor ilkeler. İşte hani neden el konuldu diye aslında insanı düşündürüyor. Belki de çünkü çok açık açık tartışılan şeylerden farklı pek bir şey olmadığı için el konulmuştur. Nedir şimdi hadise? Yani bu bayağı kapsamlı da bir metin. Evet, 156 sayfalık bir metin. 156 sayfa bir yol haritası deniyor buna. Bunu devlete yollamış. Devletle de görüşme halindeler. Biliyoruz PKK'nın lideri mahkum ama görüşüyorlar. Çok sayıda. Herkes bilmiyor. Her kademeden görüşme mesela yapılmış. Askeri ve sivil yetkililer, arabulucular vesaire. Peki bu haritayı saklıyor ondan sonra devlet. Yani bize yollandı, size ne oluyor anlamına mı? Çok siz bilmeyin. Hani belki içindeki şeyler fazla da infiale uğratmaz sizi. Ondan sonra bazı şeyleri açık açık tartışmaya başlarız. Korkusun sonunda acaba? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi araya girip bu haritayı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının almasını sağlıyorlar, öyle mi? Evet. Daha demokrat bir toplum talep ediyor. Hem de yani hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de daha ileri diyor Ahmet Altan, ki haklı olabilir. Bu talepler açısından en azından. Evet, yani konuyla ilgili bu arada Abdullah Öcalan'dan bahsetmişken Çetin Soysal'ın CHP'den bir açıklaması oldu. Ev hapsi konusu tartışılabilir, evde tutukluluk konusu tartışılabilir şeklinde. Ama genel başkanı burada ama bir yargı ve sonuçta varılan karar süreci olduğuna göre mevcut sürecin devam ettirilmesi gerekir. Çetin Soysal neyi kastetti bilmiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Sonra da şöyle demiş. PKK'nın bu eylemsizlik kararını sona erdirmesi üzerine. Demek ki hükümetle görüşmeler işte iyi gitmiyor. Ne konuşulduğu falan açıklansın şeklinde. Hani böyle anlamadığım bir şey açıklama yapmış. Ya görüşme zaten yapıyorlar ama bildiğimiz kadarıyla. Bunu herkes biliyor yani. İşte orada amaç herhalde biraz daha şey, hani bakın görüşme yapılıyor, söylensin bu falan. Ama biliyoruz. Evet biliyoruz. Aslında anlaşılması gereken de CHP ve diğer kesimler tarafından da sanıyorum biliyoruz böyle bir şey olduğunu. Evet. Yani Altan devamla da diyor ki işte hem AKP'den hem de CHP'den daha demokrat bir toplum talep ediyor. Bunun da yöntemini gösteriyor. Bireysel ve toplumsal haklar konusunda bir sürü talebi var ve bunlara aynı ağırlıkta ve inandırıcılıkta cevap verebilecek bir Türk politikacısı da çıkmıyor bugün. Yani sizin terörist dediğiniz adam sizden daha açık, daha net, daha demokratik bir anayasa önerisiyle ortaya çıkıyorsa ve siz onun söylediklerini yok sayıyorsanız, İşte o zaman fikir, o raporu alırsınız ve saklarsınız. Ve sonunda da fikir onun yerini, fikrin yerini de silah alır diyor Altan'da. Yani Apo tam açıkça söylemiyor ama bireysel hakların yanı sıra federatif bir yapıda öneriyor. Aynı fikirde değilseniz kendi önerinizi ve niye Kürt ve Türk insanları için daha iyi olduğunu anlatırsınız. Onun yerine ne yapıyorsunuz? 13 yaşında evinin bahçesinde polisler tarafından kurşuna dizilen Uğur Kaymaz'ın heykelini yaptırdı diye Sur Belediye Başkanı'nı hapse atmaya kalkıyorsunuz diyor. Heykel yaptırdığı için değil mi? Evet. Ucube diyorlar mı bilmiyorum ama. Vallahi sanmıyorum. Orada herhalde düşünseler bile onu dile getirmek biraz zor olur diye düşünüyorum. Yani en azından bu söz konusu spesifik heykel için. Toplu mezar konusu var bir de. Bu konularla bir yerden bağlantılı tabii haliyle. Bu konuda Biyanet'te Ayça Söylemez'in bir haberi var. Mehmet Sabri Avras 1995'te öldürüldükten sonra Bitlis'te toplu mezara gömülüyor. 2004'te kazıyla cenazesi çıkartılıyor. Ancak Adli Tıp Kurumu kimlik tespiti yapamadığı için 2004'ten bu yana hala bir mezarı yok. Kardeşi Hasan da davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış. İç hukuk yollarını herhalde tükettikten sonra. Ve şöyle demiş yani bence günün sözü olmaya da aday bir açıklama yapmış. Cenazelerimize terörist diyorlar. Ölülerin ideolojisi olmaz. Ölülerimize saygı gösterilmesini istiyoruz diye aslında mantıken son derece açık bir açıklama yapmış. Evet. Bu. Peki bir de gene bunlarla bağlı bir de şey de ekleyebiliriz belki. Bir linç olayı var. Yüksekova'da yüksek gerilim diye vermiş bir gazete. Bu çok sık kullanılan bir klişe olmaya başladı. Yüksekova'da yüksek gerilim. Evet, ama... ve çok kötü bir klişe. Bütün klişeler kötü değil tabii. Yani bazıları kullanışlı oluyor zaman zaman ama bu söz konusu olan hakikaten kötü. Mesela Radikal gazetesine bakıyoruz. İlk sayfada yer bulan haberlerden bir tanesi. Kıbrıs olmamakla beraber bu var mesela. Yüksekova'da alçak linç şeklinde, öyle gene kelime oyunlu falan. Evet, Yüksekova buna çok müsait. Evet, maalesef ülkesine... talihsiz bir şeyle verilmiş. Kelime oyunuyla verilmiş ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi gözaltına almak isteyen 4 polisten birisinin çok feci bir şekilde dövülmesini haber yapmış. Şöyle linç oluyor. Girişimi demek lazım aslında belki de, çünkü linç deyince evet, gerçi öldü sanılıp bırakılmış kalabalık tarafından. Ölmemiş yani. En azından kalabalık herhalde linç ettiğinden emin olarak bırakıldı. Bilmiyorum yani konu nasıl gelişti tam olarak ama birisini tutukluyor polis buradaki habere göre. Bu tutuklanan kişi aracın camını kırarak "beni götürüyorlar, kurtarın" şeklinde bağırıyor. İşte kalabalık ondan sonra etrafını sarıyor. Polislerden üçü kaçmayı başarıyor ama Aziz İba grubun eline düşüyor. Yaklaşık 100 kişilik bir grupmuş bu. Ve çok feci şekilde hakikaten dövülüyor ve öldü diye bırakılıyor Radikal'in haberine göre. Farklı bir yorum da var mı? Günlük'te vardı galiba, değil mi? Evet, Günlük gazetesinde var farklı bir yorum. Gever izin vermedi diye bir başlık var. Bugünkü Günlük gazetesinde Gever'de ikinci bir provokasyon daha mı? Kent merkezine bomba bırakmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi yurttaşlarca etkisizleştirildi. Kaymakamlıksa söz konusu şahsın bombacı değil polis olduğunu iddia etti şeklinde vermiş. Evet, bu Radikal'de söylenti şeklinde geçiyor bu. Pardon. Nereden bakıldığına göre hangisinin doğru olup olmadığı da tartışılabilecek bir haber maalesef. Ama olayın kendisi son derece trajik. Böyle bir linç olayın yaşanması, işte bu şiddetsizlik eyleminin sona ermesi kararı ve yaklaşan seçimlerle beraber yine bildik sürecin içine, tırmanan bir şiddet sarmalı içine girildiğinin işareti olabilir. Böyle olmasın demek kalıyor herhalde bize. Evet, bir de hazır Günlük'e bakmışken şeyi de söyleyeyim. Günlük gazetesinin birinci sayfasında da hiç yok şey Kıbrıs'la ilgili. Kıbrıs'taki büyük mitingle ilgili bir şey. Buna karşılık mesela KCK'nın eylemsizliğini sonlandırmasının ardından AKP hükümetinin geçen eylemsizlik sürecinde herhangi bir adım atmamasına tepki gösteren Barış Anneleri inisiyatifinin İzmir, İstanbul ve Mersin'de yaptığı protesto eyleminden bahsediliyor. Orada da başka eylemler ön plana çıkıyor Günlük. Herkesin kendi öncelikleri ayrı. İşte öyle. Böyle oluyor. Maalesef öyle. Peki bitirelim. Biz de bu kadınlarla ilgili önemli haberlerimiz var. Evet, Türkiye gündeminden de yine önemli haberler var. Onları da artık 9.30'dan sonra herhalde ele almaya çalışacağız yapabildiğimiz kadarıyla. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bu Tunus, Mısır ve özellikle de Libya'daki gelişmeler üzerine, bunların Türkiye ekonomisini nasıl etki yapabileceği üzerinde biraz da farklı bir açı üzerinde duralım diye konuşmuştuk bugünkü program için. Evet, önce o ülkelerden gelen etkiye bakalım. Bir de neyin üzerine geliyor bu etki? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir salgın hastalık olsa vücudu zayıf olanların etkilenme şansı daha fazladır, değil mi? Evet. Dolayısıyla bir etkiye bakalım. Bir de bünyeye bakalım. Bünye nasıldı diye. Tabii etki çok korkunç bir etkiyse, yani vücudun sağlam da olsa yapacak bir şey yok. Ama böyle bakmakta metot açısından yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bir kere bu ülkelerde olan bitenler farklı. Onu şöyle görüyoruz. Evet, Tunus'tan da Mısır'dan da Türk vatandaşları, orada çalışan Türk vatandaşları ya da ziyarete giden herkes ayrıldı, geldi. Ama bu ülkelerde şöyle söyleyeyim, rejime karşı hareket edenlerin bir şiddet eğilimi yoktu. Evet, polisten kaynaklanan, anlaşılan benzer şekilde olaylar kanlı oldu. Hiç olmazsa şu ana kadarı söylüyorum. Hani Mısır'da olaylar kansız oldu, bir doğru laf değil. Yani değil tabii. 800 kişiden bahsediyor ya da 360 kesin biliniyor ama hareket edenlerde öyle bir şey yoktu. Yani işte bir meydana toplandılar, Tahrir Meydanı Mısır'da. Hatta eşleri çocuklarıyla geldiler filan falan. Fakat Libya'da olay öyle değil. Libya'da bir iç savaş ortamına gidiyor. Bunun anlamı bu kolay çözülür bir olay değil. Hani ateş bir yerde inşallah çabucak kesilse bile orada tekrardan güvenilir çalışma ortamının doğması büyük zaman alıyor. Bu ne demek? Orada iş yapan Türk firmaları, orada çalışan insanlar tekrardan normale yakın bir şekilde oraya dönüp başlamaları epeyce zaman alacak demek. Bu Türkiye için ciddi bir zarar. Çünkü çok firmamız olduğu anlaşılıyor. 200 kadar firmamız varmış. İşte projede büyüklüklerinden bahsediliyor. Hani iki türlü zarar var. Bir, ileride kazanılacak olanlardan kaybediliyor. Yani 15 milyar dolarlık proje deniyor ya daha fazla deniyor. Bir öyle kayıp var. Bir de orada yapılan işte makine, teçhizat falan gibi yatırımlar var. Bu işleri yapabilmek için onlardan doğan sorunlar var. Dolayısıyla öyle bir ciddi bir şok buradan geliyor. Tabii ikinci nokta, bu tür inşaat yatırımı vesaire, yani ne, özellikle inşaat için konuşuyorum. Onları yaptığınız zaman Türkiye'den epeyce de burada kullanılacak malzeme ihracatı yapılıyordu. Türkiye'nin bakarsanız istatistiklere Orta Doğu bölgesine yaptığı ihracatın bileşiminde bunlar epeyce önemli yer tutar. Şimdi o da durmuş oldu. Zaten yani Türk şirketlerine yapmasanız bile diğer faaliyetlerde durduğu için yahut yavaşladığı için bir sorun var. Oradan da gelen bir etki var. Dolayısıyla Türkiye açısından bu bölgede iş yaptığımız epeyce ülkede ciddi bir Türkiye için zarar doğuran bir gelişme oldu. Bu bahsettiğim tabii kısa dönemden bahsediyorum. Yani ileride o ülkeler İnşallah doğru dürüst demokratik rejimlere kavuşurlar. Dünyaya daha güzel entegre olurlar. Biz de dünyaya entegre olmayı beceririz. O zaman tabii daha çok iş yaparız. O ayrı bir konu. Ama bu yakın dönemde olmayacağı benziyor. Şimdi bir nokta daha var. O da bizi yine direkt ilgilendiren bir şey. O da Libya'da petrol üretiminin durmaya yakın olması. Veya durmuş olması, artık hangisidir çok iyi anlayamıyorum ama öyle bir durum var. Dün son benim baktığımda yarıya, en az yarıya indi diyordu ama bilemiyoruz tabii. Evet, çünkü burada da iki faktör var. Hani şu ana kadar hiç olmazsa petrol rafinleri, taşıma hatları ya da petrol kuyularının tahribi gibi bir büyük ölçüde tahribi gibi bir şey duymadık ama olabilirdi. Şimdi bu durumda dünyada bir petrol sıkıntısı olur mu? Bir kere petrol fiyatlarında bir sıkıntı olduğunu hiç şüphe yok. Bundan herkes kuşkulan. Çünkü herkes kafasında ileriye yönelik bir senaryo yapıyor. Eyvah ya kötüye giderse diye. O yüzden petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bu bizim açımızdan potansiyel bir zarar. Potansiyel diyorum çünkü şu anda Türkiye'nin ithal ettiği petrol eski barutlarla yapılandır. Fiyatları eskidir. Ama önümüzdeki dönem için bu etkili olabilir. Bu ciddi bir nokta. Şimdi ikincisi, fiziken bir petrol şeyi olur mu? Darlığı olur mu? Orada bir şey söyleyeyim. Şimdi Libya'nın petrol üretimi 1.7 milyon varil günde. Yani bu daha da aşağı düşebiliyor ama daha yukarı çıkmıyor. En yüksek rakamı aldım ben. Yani şey değil, daha aşağıda olabilir. Şimdi Suudi Arabistan'a bakınca bu tek başına 8,5 milyon varil üretiyor günde. %2'siymiş dünya üretiminin, evet, galiba değil mi? Evet. Libya'daki. Şimdi 2-3 üçü arası bir şey oynuyor. Evet. Tabii biraz düşüyor da şeyde. Şimdi şöyle bir olay var. Suudi Arabistan ne dedi? Dedi ki ben bunu karşılayabiliriz dedi. Hepsi gitse bile karşılayabiliriz dedi. Tabii ebediyen karşılarız demesi söz konusu değil de hani bir süre için. Bu mümkün mü sorusunu sormak lazım. Onun da yani böyle öyle dedi demiştik geçen hafta da bir rakam vereyim. Suudi Arabistan'ın günlük kapasitesi 10,5 milyon varil. 8,5 milyon satıyor. 2 milyon daha satabilir. Dolayısıyla tek başına bile karşılayabilir bunu. Yani dolayısıyla doğru söylüyor Suudi Arabistan. Yani zaten niye yalan söylesin ki? Bu da bir sorun yok. Fakat tedirginlik artıyor, azalmıyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu açıklamasından sonra tedirginlik dünyada azalmadı. Ama bunun nedeni bence Libya değil. Çünkü İran'daki karışıklık daha ciddi bir şey. İran'daki karışıklığın nereye doğru gideceği ve bunun sonuçta İran'ın petrol ihracatını etkileyip etkileyemeyeceği soruları soruluyor. Çünkü İran'da canım bu rejim daha evvel de bastırmıştı. Şimdi yine bastırır dendi ama olaylar öyle, büyüyor. Evet büyüyor ve çok ciddi iki büyük muhalefet liderini de önce ev hapsine alıp sonradan da bilinmeyen bir yere gönderdi. Yani bu da tabii tehdidin iktidar tarafından salgılandığını ciddiye alındığını gösteriyor. Yalnız yine böyle çok bencilce hareket ederek petrol gözüyle bakarsak İran dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'dan sonra ve bu ülkenin günlük üretimi 3.8 milyon varil. Onu telafi etmek mümkün değil. O açık. Yani şu anlamda söylüyorum. Dünyadaki ihracatçıların potansiyel üretimleriyle fiili üretimlerine bakınca arada 1 milyon küsür varil fark var. Hadi o telafi edilebilir gibi görünse bile bu 3.8'i telafi etmek mümkün değil. Şimdi İran olayı bence çok önemli. Şu anda belki çok hafif hafif laflar başladı ama hani hep Libya'nın lafı geçiyordu ama buna dikkat etmek lazım. Çünkü Cezayir katıldığında da ortalık biraz zorlaşıyor. Cezayir'de de bir aksaklık olursa zorlaşıyor ama o bile şey kadar önemli değil. Mısır kadar önemli değil. Çünkü Cezayir'in petrol üretimi Libya'dan daha az. Ama İran çok önemli. Bu açıdan. Şimdi bir kere böyle bir dünya ortamındayız. Dolayısıyla bütün sinirlerin gergin olduğunu kabul etmemiz lazım. O zaman da sinirlerin milletin gergin olmasından bana ne diye düşünebiliriz ama böyle sinirlenince insanlar bazı sert hareketlere girebiliyor. Bu şeylerde de sermaye piyasalarını yönetenlerde de geçerli. Çünkü bakıyoruz ki bir süredir gelişmekte olan ülkelerden bir çekilme var sermayede. Bu çok yeni değil. Daha önce başladı. Ama son zamanlarda biraz daha kendini güçlü göstermeye başladı. Bir korku sorusu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi korkunca insan nasıl davranacağı pek belli olmuyor. Yani emin bir yerden bile acaba da bir şey olabilir falan deyip ayrılabilirler. O yüzden bir ciddi dünya konjonktüründe bizim gibi ülkelerin aleyhine dönen bir durum var. Şimdi gelelim Türkiye'nin sağlıklı durumuna. Pardon, bir ufak parantez açıp bir şey sorabilir miyim? İran'a uzun süreden beri uygulanmakta olan bu ambargo başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu bir şey yaratmıyor öyle mi? Petrol konusundaki yatırımcıları filan kaygılandırmıyor. Çok ağır bir ambargo uygulamaya çalışıyorlar. İşte atom bombası tehlikesi var filan diye. Bunu ayrı mı düşünüyorlar? Ambargo şunu etkilemediği için de kimse şey yapmıyor. Ambargo İran'ın çıkartmakta olduğu petrolü birilerine satmasını etkilemiyor. O yönde benim bildiğim kadarıyla hiçbir kısıt yok. Yalnız yeni petrol alanları arayabilmek, kaynaklarını buna yöneltebilmek ya da rafinerilerini geliştirmek falan gibi konularda İran mesela en basitten kredi kolay bulamadığı için çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor. Dolayısıyla Dünya İran petrol de satmaya mecbur olduğu için, çünkü başka geliri yok. Evet. Durum herkesin işine geliyor. Yani hem petrol alıyorsunuz, hem İran'ı baskı altında tutuyorsunuz. İran'da fikrinden vazgeçmiyor. Neyse o fikri. Ondan vazgeçmiyor. Ama petrol de satmak zorunda olduğu için satıyor. Dolayısıyla oyun kısa dönem anlamında oynanabiliyor. Ama bunun kalıcılığı nedir meselesi biraz... Hayır, evet. Peki başka, ben böyle bir ufak parantez açtım. Şimdi Türkiye'ye gelince Türkiye'de bir kere şunu hep söylediğim için artık çekinerek lafı açıyorum. Türkiye'nin başının belası cari açık sorundur ve bu cari açık sorunu öyle basit parasal önlemlerle giderilebilir bir olay değildir. Bu yapısal bir sorundur. Türkiye çünkü dış ticaret dengesini oturtamamaktadır. Yani Türkiye devamlı olarak ithalatı, ihracatının çok üstündedir ve hizmet satımı, işte diğer gelirleriyle bunu telafi edememektedir. Şimdi Ocak ayı rakamları bu açıdan şaşırtıcı değil ama moral bozucu oldu diyelim. İthalat %44 arttı, ihracat %22 arttı bir sene önceye oranla. Dış ticaret açığı da %89 büyüdü. Şimdi böyle olunca tabii bu rakamlar, yani bu rakamları duyunca bilmeyenler daha çok paniğe kapılıyor. Bilenler işte eski durum daha da kötüye gidiyor diye sinirleniyor. Dolayısıyla Türkiye dünyaya yani dünyayı rahatsız edecek sinyaller veren bir ülke durumunda. Diğer göstergelerimizin iyi olduğu söyleniyor. Yani bu yanlış da değil. Ne bileyim, bir miktar Türkiye büyüdü. Önümüzdeki dönemde ne olacağı biraz belli değil. Çünkü bu olay ciddi bir olay. Ama Türkiye'nin böyle çok ciddi bir krizle karşılaşacağı konusunu çok kimse beklemiyor. Fakat bu tür öngörüler birkaç aylık. Birkaç ay sonra herkes zaten unutacağı için 3 ay önce ne dediğine yeni öngörüde rahatlıkla bulunabiliyor. Evet. Hele Türkiye'de bu çok rahat oluyor. Yani Türkiye ile ilgili olarak, Türkiyeliler demiyorum, şeyler, dışarıdakiler de aynı şeyi yapıyorlar. Ama bu olay çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bir nokta daha var. Ekim ayından bu yana Türkiye'nin döviz cinsinden tahvilleri, ki devlet tahvilleri onlar, fiyatı %8 civarında, 7.9 düştü. Bu önemli bir düşüş. Ne demek düştü? İnsanlar bunları almak istemiyor, satmak istiyor daha çok demek. Bu neden olur? Bir güven sorunu, bir işler ters gidebilir sorunu ortaya çıkar diye. Şimdi işler niye ters gidebilir? Adım adım gelmek istiyorum çünkü sonunda bir yere bağlayacağım. Evet. Türkiye bu borcu ödemez. Bu pek beklenen bir şey değil. Yani Türkiye TL devlet borcunu hep ödediği için, yani bu değil, dertin bu olmaması lazım. Böyle düşünenler hep çıkar arada ama onlar azınlıktadır. Fakat başka bir şey var. Türkiye böyle devam ederse bu performansıyla büyük bir olasılıkla, diyor bazıları, bu piyasalardakiler, bir kredi derecelendirmesi değeri düşüşü olabilir. Türkiye bu işi kıvıramayacak diye. O zaman tabii ellerinde düşük değerli tahviller olur. O halde buna göre bir fiyat ayarlaması yapalım. Kaygının bu olması lazım. Yoksa Türkiye borcunu ödemeyecek, ödeyemeyecek diye bir kaygı olduğunu pek sanmıyorum. Şimdi bunun bir yansıması ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Siz böyle bir, bizim ülkeler gibi böyle pek kredi değerli yüksek olmayan ve yakın gelecekte de olamayacağı anlaşılan ülkelerden ya da şirketlerin bir tahvilini falan aldığınız zaman ya da oraya kredi açtığınız zaman bunun bu şekilde değerinin düşmesi ihtimaline karşı sigorta yaptırırsınız. Öyle alet araçlar var buna, işte credit default swap deniyor. Şimdi bunun da bir şeyi var. Eğer çok iyi bir ülke ise, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kredi açtıysanız, parayı geri alacağınızı bildiğiniz için onun için bir komisyon vermezsiniz herhalde. Bunu sigorta bile yaptırmazsınız. Onu sıfırdır. Dolayısıyla risk arttıkça bir problem olabilir, derecelendirme düşebilir vesaire gibi bir problem olabilir diye düşündükçe daha yüksek prim verirsiniz. Türkiye'nin bu primi 133 ölçüsüyle 133'tü, 179'a çıktı. Bu ciddi bir artış, dikkat edersiniz. Çok ciddi bir artış. Ve benzer bir başka ülke galiba yok, gelişmekte olan ülkelerde başka biri yok. Bu kadar büyük şu son dönemde risk primi yükselen ülke bu şeyde, kredi default swap'ta. Yalnız bunu bir de yanlış yorumlamayalım. Birçok ülkeden Türkiye iyi durumdaydı. Yani öyle kalmıştı. Bence de haklıydı, fena değildi. Ama ya, bu da ötekiler gibiymiş oldu. Yoksa çok müthiş rakamlara gelmiş değil. Daha yükseğe de bu çıkabilir. Ama bu yükseldi. Bu yükselme ne demek? Türkiye'ye de bir firmaya ya da Türkiye'ye kredi açmak istiyorsanız iki kere düşünün. Çünkü yüksek fiyattan ancak biz size bunun karşılığında bir sigorta yaparız demiş oluyor piyasalar. Bu Türkiye'ye girebilecek yabancı sermayeyi kaçırmaz ama miktarını ve kalitesini etkileyebilir bir gelişme. Şimdi Türkiye içerisinde işte bazı önlemler alınmaya başladı. Fakat bu önlemler benim anladığım kadarıyla piyasada oyuncularda pek tatmin etmişe benzemiyor. Merkez Bankası biliyorsunuz faiz indirimi yaptı. Bu arada karşılıklar arttırıldı. Ondan sonra karşılıklar arttırılınca açılan kredi miktarı kısılmış oluyor. Dolayısıyla bu ekonominin fazla hızlı büyümesini bir miktar engelleyeceği umuluyor ki yani doğru bir düşünce. Fakat aynı anda da faizi indirince herkesin kafası karıştı. Yani bu nedir, neyindir? Çünkü biri ters tarafa çalışıyor, birbirlerine ters tarafa çalışan işler yapılıyormuş gibi görünüyor. Ve piyasa bundan ikna olmadı. Yani bu faiz indirimi piyasayı ikna etmişe benzemiyor. Şimdi bunun ne etkisi var? O da şu, piyasa faiz artırımı bekliyor. Şimdi evet. Ona gelince bu Merkez Bankası'nın bu aldığı karar etkili, yani ömrü kısa bir karar olmuş oluyor. O da Türkiye açısından bakıldığında acaba Merkez Bankası hata mı yaptı, acaba şu mu oldu, bu mu oldu diye çeşitli soruların sorulmasına yol açıyor. Bu sorularda Türkiye'de iktisat politikasının saygınlığı konusunda da soruların sorulması demek. O da riski arttıran bir şey. Yani hoş bir şey değil. Yani soru sormak iyidir de bu tür sorular kuşku beyan eden sorular olduğu için iyi bir şey değil. Dolayısıyla özetlemek gerekirse ben şöyle diyeyim. Türkiye çok ciddi bir dış şokla karşı karşıya. Her ülke gibi. Fakat Türkiye bu dış şoku karşılarken düşünmek istediğimiz kadar kuvvetli durumda değil. Bu cari açık sorunu ve cari açığın finansmanının giderek kalitesinin bozulması, kısa vadeler bilmem neler ile Türkiye zaten bu olaylar başlamadan önce biraz bünyesinde rahatsızlıkları olduğunu dünyaya deklare eden bir ülkeydi. Yani bünyesinizde rahatsızlıklar olduğunu yani herhalde sadece biz Açık Radyo'da bilmiyoruz. Yani evet. Buna herkes tartışıyor ama bu olaylar bir öncesinde de işte piyasaların verdiği sinyaller farkındayız yönde oldu. Şimdi bir de bunlar üzerine bindi. Şimdi bu bizi çıkmaza götürür. Şimdi nereye götürür? Bu, şimdi bu, böyle bunu demek nedir? İstemiyorum. Evet. Ama ciddi politika önlemleri alınmasını gerektirir. Ve burada da artık bazı mali önlemlerle bizim bu cari açık meselesini halledebileceğimiz gibi bir hayali gündemden çıkaralım. O önlemlerin alınması, yani doğru olanların alınması gereklidir, yeterli değildir. Türkiye'nin bu dış ticaret açığı veriş biçimi çok rahatsız edici bir şey. Yani şöyle rahatsız edici bir şey, biz Türkiye'de gelişmeyi istediğimiz anda bir ödemeler dengesi sınırına kafamızı vuruyoruz. Ve bu olaylar geçmişte de biraz rahatsız edici olmakla beraber hatırlatırım. 1960'dan başlayarak Türkiye'de çok büyük siyasi çalkantı ve tatsız olaylara yol açmıştır. Yani hep bakın bu tür krizler sonunda işler içinden çıkılmaz hale gelince işte müdahaleler oluyor. Müdahale olmasa bile büyük çalkantılar oluyor filan. Politik ortamı da çok geren olaylar olabiliyor. Bunu uzunca bir zamandır daha yumuşak atlatmanın yollarını bulduk. Ama hastalığı tedavi etmedik. Yani ateş var. Ateşi düşürmek için tedbirler aldık. Doğrusunu isterseniz başarılı olduk. Yani bir kısmında. Fakat hastalığı tedavi etme yolunda çok adım atmadık. Tekrar hep aynı yere dönüyorum ama bu mesela sanayi politikası olayını daha ciddi düşünmemiz lazım. Hep sanayi politikası deyince iş adamının sol cebine para koy anlaşılıyor. O değil. Zaten onun dünyası biteli çok oldu. Ama daha başka bir şeyler var. Mesela katma değeri daha yüksek ve ülke içinde kalan mallar üretmenin yolu nedir? Eğer bunu üretecek şeyimiz yoksa, kapasitemiz hiç yoksa, o zaman çıkmayalım ortaya biz dünyanın bilmem kaçıncı büyük ekonomisiyiz falan diye şey. Yani biz bu işi beceremiyoruz demektir. Ama bana öyle de gelmiyor. Yani yapılabilir gibi geliyor. Çünkü bunu iş adamlarının verdikleri cevaplardan bu konuda yapılmış çalışmalar var. Anketler, talepler vesaire. Oradan çıkarıyoruz ki biz biraz daha ileriye gidebiliriz. Ondan sonra başka sınırlarımız başlıyor. Başta nitelikli iş gücümüzün yetersiz olması vesaire gibi. Onları da beraberinde tabii çözmek kaydıyla. Ama burada biraz fazla gecikiyoruz. Ve bu olayların belki bir hayırlı tarafı var. Avrupa pazarı bizim için önemlidir derken yok biz bunu ikame ederiz Orta Doğu'yla falan gibi laflar edenler de olmuştu. Allah'tan benim bilebildiğim kadarıyla iktisat yönetimi, şu anda iktisat politikası yönetimi bu görüşlere itibar etmiyor. Evet, pazarlarımızı evet. Çeşitlendirmeye gayet tabii itibar ediyor ve öyle olmalıdır. Hiç buna şu kuşku yok. Ama Türkiye'nin öyle bir problemi var. Ama Avrupa pazarında rekabet edebilecek gücümüz yoksa, çünkü unutmayalım ki açık bir pazar, yani Çinliler de var, Koreliler de var, Brezilyalılar da var, herkes var. Siz en az onlar kadar iyi ve en az onlar kadar ucuz mal üretemiyorsanız, yani niye bizden alsınlar ki? Yani ben olsam almam. Onlar da almazlar. Bizim bunu yapabilmemiz lazım. İthalatta da şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki kur önemlidir. Yani kur yanlış bir yerde oluşursa dışarıda üretilen mallar çok ucuz gelir. Yanlış bir yerde üretilenin tanımına dikkat edelim. Dikkat ederseniz yerli üretici açısından yanlış bir yerde. Ben kitap alıyorsam yurt dışından benim için kur çok doğru bir yerde. Ucuza alıyorum çünkü. Yani o yanlış ve doğruyu kime göre tarif ettiğimize bakmalı. Ama sanayi üzerindeki etkisini hesaplamak lazım. Hesapladıktan sonra da oturup piyasada bu dengeyi değil de öbür dengeyi, yani sanayinin aleyhine oluşan dengeyi oluşturan olaylara bakmak lazım. Ona baktığımız zaman da yine dönüp dolaşıp kendimizde bir konu çıkıyor. Türkiye'nin yurt dışından bu kadar çok kaynak almasının nedeni dövize olan ihtiyacı mıdır, tasarruf açığı mıdır? Türkiye döviz ihtiyacını karşılamanın üstünde dışarıdan kaynak çekiyor. Evet. Çünkü tasarruf problemimiz ortaya çıkıyor. Onu da çözmek lazım. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Açık Gazete. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Evet, Açık Radyo'da Dr. Hook and the Medicine Show'dan dinlediğimiz bir parçayla devam etti Açık Gazete. Sylvia's Mother adını taşıyordu 72'den bir parça bu. Ünlü çocuk hikayeleri yazarı Shel Silverstein'in de besteleyip sözlerini de yazdığı bir şarkı. Dr. Hook grubundan, Dr. Hook and the Medicine Show grubundan Jens Garfatt'ın basçı. Doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Gerçek bir hayat hikayesine de dayanıyormuş. Sylvia ile ayrılmışlar. Silverstein de son bir telefon edeyim demiş barışmak için. Annesi konuşturmamış onu. Ayrı bir hayat kuruyor. Evleniyor zaten oğlum, hadi artık fazla ısrar etme demiş. Onun için biraz ağlak bir tonda söyleniyordu şarkı. Durun konuşamadım diyor. Son 3 dakikaya girmiş o zamanlar. Cep telefonu da yok malum. Evet, Jens Garfatt'a da bir günaydın diyelim. Kendisi 2006'da da bir motosiklet kazasında hayata veda etmişti. İlginç bir gruptan size bir dinlettiğimiz ilginç bir parça. Evet, dönersek konularımıza. Bu şeye ben takıldım yani. Çok az sayıda gazeteden öğrenebiliyorsun tarihin en büyük mitinglerinden birinin yapılmış olduğunu Küçük Kıbrıs Adası'nın kuzey kesiminde. Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz diye bir şey var mesela, pankart var. 50 bin, 55 bin kişinin katıldığı bu büyük mitingde Kıbrıs'ı biz yöneteceğiz, Ankara değil demişler. Birleşik Kıbrıslar Sekreteri mesela Abdullah Korkmazhan, bu memleket bizimdir ve biz yöneteceğiz. Geleceğimiz hakkında kendi kararlarımızı kendimiz alacağız. Ankara'nın paketini kabul etmiyoruz demişler. Çok yanlışlarla, bence yanlışlarla dolu bir politika izleyerek ilk mitingden sonra, 28 Ocak'taki mitingden sonra, var olma adı da anlamlı, mitinginden sonra da Büyükelçiyi de değiştirip tam bir sömürge valisi edasıyla yardımı örgütleyen kuruluşun, yardımı düzenleyen kuruluşun başındaki insanı da elçi yaparak daha da yani ateşle gitmişlerdi üstüne. Evet tabii yaklaşım şu orada. Ateşin üstüne benzin dökmüşlerdi. Daha yani. Sonra Cemil Çiğ'in falan da açıklamaları oldu sözde. Yumuşatmak amaçlı oradaki ortamı. İşte AKP döneminde çok arttı Kıbrıs'a verilen para falan. Para veriyoruz ya daha ne yaklaşım işte. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir pankartı da var Atatürk'ün resmiyle beraber. Evet ama Erdoğan da kullanıyordu onu. Çok az yerde evet. Yanlış hatırlamıyorsam kullanıyordu böyle gösteriyordu arkada bakın falan şeklinde. Zor işler yani. Peki. Evet bir yani flash haber geçelim. Ergenekon soruşturması kapsamında 8 kişinin evinde arama yapılıyor şu anlarda. Bunların arasında Ahmet Şık, Yalçın Küçük ve Sait Kılıç da varmış. Şimdi diğer isimler henüz gelmedi. NTV'den naklediyoruz. İlginç yani bu Ahmet Şık da hani bildiğimiz bir gazeteci. Daha önce Oda TV'de basılmamış kitabının bir kopyasının bulunmasıyla gündeme gelmişti. Kendisinin de konuyla ilgili yazmış olduğu bir yazı vardı. Yani ben de bilmiyorum hani nasıl geldi, nasıl geldiğini ki hani Ergenekoncu olarak adlandırılmaktan da rahatsızlığını da dile getirdiği bir yazıydı. Süreci anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan bizim de takip edebildiğimiz kadarıyla bir gazeteci. Biz de merakla izliyoruz hani ne konuda arama veya ne bulunmaya çalışılıyor nedir takipçisi olacağız burada. Evet nasıl gitti bilinmiyor. Peki şimdi şeyden de bahsedelim. Bir de Radikal Gazetesi'nin birinci sayfasında ilginç bir haber de vardı. Kıbrıs kadar önemli olduğunu söyleyemeyiz Kıbrıs'taki miting kadar ama Kuzey Kıbrıs'taki. Mayının korkunç sırrı diye özel bir haber var Mesut Hasan Benli'nin. O da hakikaten ilgi çekici. Askeri bilirkişinin bu Hantepe'deki meydana gelen facia yani 7 askerin ölmesiyle sonuçlandı bir olayda gerçekten trajik bütün unsurlarıyla trajik bir boyut var. Yani birinci aşamada önce şeyi söyleyelim mi burada? Sonuncu aşamayı bu neydi gazeteci abilerimiz anlatmıştı ters piramit yöntemi. Evet. Ne olmuş? Şimdi bilirkişi raporu mayını bir kere TSK döşemiş. Onu söyleyelim. İsterseniz oradan geriye gidelim ondan sonra. Yani bilirkişi raporundan çıkan sonuç. Evet bu 7 askerin TSK'nın döşediği bir mayına basarak ölmesi şeklinde oluyor. Fevkalade önemli bir evet. Tespit bu. Çünkü ordunun kendi şeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi. Mayının korkunç yolculuğu diye verilmiş evet. Askeri bilirkişiye de gitmiş olay ve Hantepe'de 7 askeri öldüren mayını Tuğgeneral Zeki Es'in emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerin döşediği ortaya çıkmış. Şimdi ilginç bir 5 aşamalı bir şey aslında bu. Birinci aşamasında yani sonuçtan alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sıklıkla havan saldırısı düzenliyor diye vermiş. İkinci aşamada atılan mermilerin bazıları patlamıyor. Bu PKK'ya karşı TSK'nın attığı havan mermilerinden bazıları patlamıyor. Evet. Ve PKK'nın eline geçiyor. PKK'ların eline geçiyor. O zaman PKK havan mermisini uzaktan kumandalı bir mayına dönüştürüyor. Alıyor ve yani bu hani improvize patlayıcı dedikleri Irak'ta yol da çok kenarına yerleştirilen evet, bombalardan biri haline dönüştürüyor. Ve Hantepe'deki karakol civarına döşüyor. Hava mermilerini toplamışlar. Uzaktan kumandayla patlatılan mayın yapmışlar ve tuzak kurmuşlar. Dördüncü aşamaya geldiğiniz zaman 1 Mayıs 2009'da Çukurca'da Hantepe'de PKK'nın havan mermisinden dönüştürdüğü bu mayınları yani yol kenarı bombası diye adlandırılan da şeyleri improvize mayın silahı askerler bulmuş Zeki Es komutasındaki. Patlamadan ele geçiriyorlar değil mi? Evet. Ve normal olarak tabii derhal imha etmeleri gerekiyor. Zaten hem uluslararası hukuka göre hem de her türlü kural gereği bunların imha edilmesi gerekiyor. Ayrıca da Ottawa Sözleşmesi var. 1999 Türkiye'de buna 2000, taraf. Evet, 2003'te de meclisten onay alarak taraf olmuş Türkiye'de. 150 ülke taraf. Ama pek mayın sayısında azalma yok, onu da belirtelim de öyle devam edelim. Yani basma sonucu harekete geçen bütün mayınların kullanılamayacağı ortaya çıkıyor. Türkiye sözleşmeyi imzalayınca da Suriye sınırında özellikle döşediği 1 milyon mayının temizlenmesi için de ihaleye çıkarılmıştı, hatırlanacağı gibi. Her neyse, biz bunu da bırakalım. Uyulmamış Ottawa Sözleşmesi'ne, imha edilmemiş. Dahası değiştirip 4. aşamada yeniden döşemiş. PKK'nın yani döşediğini. Atılan bir hava mermisi PKK tarafından dönüştürülüyor. TSK tarafından atılan bir hava mermisi dönüştürülüyor. TSK bunu tekrar buluyor. Kendisi de tekrar dönüştürüyor. Döşüyor ve birileri ölüyor. Evet, Es'in emriyle askerler bu uzaktan kumandalı mayınları basma düzeniyle harekete geçen ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan mayınlara dönüşüyor. Ve 7 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 asker 28 Mayıs 2009'da bu mayınlarla ölüyor. Küllerden küllere, topraktan toprağa falan mı demek lazım? Hani bu hava mermisi için belki, bilmiyorum. Dahası da var. Bu bilirkişi raporuna rağmen askeri mahkeme 21 Şubat'taki duruşmada mayın döşenmesi emrini veren Tuğgeneral Zeki Es'i tahliye ediyor. Niye? Rapora yani ne diyorlar? Hani bir suç işlememiş mi? Hafifletici sebebi vardır herhalde. Yani raporun yer aldığı iddianamede de patlamanın ardından Zeki Es'in bölgeyi kontrol etmesi için işte iki kişiyi olay yerine gönderdiği ve hatta uzman çavuşun, ben şimdi hatırladım net olarak, bu mayını ben koydum diyerek bir taşın üzerine oturarak ağladığı, topuzunsa 60 milimetrelik hava mühimmatını, yani gönderdiği ikinci şeyin, uzman çavuşun 60 milimetrelik hava mühimmatını Çeker'in dere yatağındaki, yani ilk uzmanın çavuşun, Taylan Çeker'in dere yatağındaki diğer 120 milimetrelik hava mühimmatını imha ettiği anlatılmış. Söz konusu basma düzeneği bulunmadı, ancak olay yerindeki 17 metal parçası 120 milimetrelik hava mühimmatı deniyor. Buna rağmen sebep bulamadım haberde. Ki neden oldu? Yani kaçma şüphesi yoksa, ha, deliller toplanmışsa tahliye kararı verebilir demişler. Askeri Yargıtay Onursal üyesi Fahir Kayacan değerlendirmiş. Evet. Böyle olmuş. Uluslararası sözleşmelerinde işte bir önemi yok. Olduğu kadar. Uyulursa uyulur canım. Evet, önemli bir haber bu da. Bütün hikaye de tuhaf değil mi? Son derece. Son derece garip. Gelelim diğer haberlerimize. Blog meselesine de bir değinelim herhalde, değil mi? Nasıl gidiyor blog işleri sizin? Blogspot.com. Ya bu benim yüzümden yasaklandığı kanaatini taşıyorum. Her şey benim yüzümden oldu. Google yüzünden. Google yüzünden. Digiturk öyle dedi dün, biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Bizce de haklı olarak hani maç linki verilmemesi. Gerçi şöyle bir şey var. İlk baştan gidelim. Bu ülkede öyle bir kanun var ki toptan bir şekilde böyle internetin işte artık hani böyle Orta Doğu'da bizim çok bazı kesimlerimizin beğenmediği Arap rejimleri var ya hani. Orada böyle toptan internet kapatılıyor falan. Hani Türkiye'nin arasında çok fark var canım. Bizim işte 50 senelik bir modernizasyon sürecimiz, arada fark atmışız falan şeklinde yorumlar getiriliyor. Ama işte bu ülkede kanunu var bunun. İstediğiniz zaman internetin çok önemli bir kısmını böyle bir şalterle şık diye kapatabiliyorsunuz. Ve 18 milyon insanın kişisel sayfasını, söz hakkını evet, tamamen silebiliyorsunuz. İşte bir futbol maçlarını ekskluzif olarak yayınlama hakkını elde eden bir kanalın, onları da onun tabii ticari hakkıdır, bir şey denmez ama başvurup da bizim bu hakkımızı ihlal ediyor, bazıları link veriyor kendi bloglarına maç görüntülerine demesi. Evet. O yüzden de iyi o zaman çözelim. Hani şey de yapılabilirdi tabii, belki de internet kökten fişten falan da çekilebilirdi. Ama tabii yoğun bir tepki geldi dün. Bloguma dokunma kampanyası başladı. Ve buna bu şirketin tepkisi de şu oldu. Canım suçlu biz değiliz, Google biz onlara söyledik. Hani bunları siz kendiniz kapayın falan şeklinde diye. Digiturk kime ait? Bilmem kime ait. Galiba Çukurova Holding'in değil mi? Evet. Bakalım mı? Bakalım onlar nasıl vermişler. Çukurova Holding'e ait gazete hangisi? Akşam. Bakalım nasıl vermişler bu blog meselesini. Vermemişler yahu. Oradadır. Bence ararsanız bulursunuz gibi geliyor bana. Pertafsızım da yanımda ama yok. İçerilerde bir yerde vardır ama. Aziz dostum Watson. Göremiyorum. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Evet, yani benim de hayli geç başlayan blogger maceram bir saman alevi gibi parladıktan sonra birden bitebilir miydi? Bu korkuya kapılmaya lüzum var mıydı? Ama eşe dosta da yaptığımız onca duyurudan sonra izleyici ve okur sayısı da almış başını gidiyordu. Aniden bir bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir diye kocaman kırmızı bir yazıyla karşılaştım. Blogum diye inledim. Ve yani nahoş bir duyguydu ama 1 Şubat tarihinden beri, ilk yazıdan beri o tuhaf ve harikulade bir dram dünyasını da dile getirmeye çalışıyordum naçizane. İşte arada modern ustalar var. Beckett, Ionesco, Jeunet, Pinter, Nesin. Yani onlara gönderme olabilecek şey bir ortam vardı. Sonra hatta geriye iyice gidip binlerce yıllık halk ve gölge oyunlarına kadar gidip Sofokliyen, Aristofaniyen, Kabukiyen, Katakaliyen, Karagözyen, Shakespeareyen ve Molieryen dünyalarda devre alem yaptık ama modern dünyaya paraşütle geri döndük. İşte genç ekip arkadaşlarımız da bizi blogu başka yere taşıdılar. Şimdi neredeyiz? devrimdalgasi.wordpress.com'a girebilirseniz. Belki son yazı yoktur orada ama onun dışındakiler devam ediyor. Tabii yurt dışında olanlar, bazı başka insanlar da izleyebiliyorlar. Eski blogspot.com'daki yazılara da girmek mümkün. Türkiye'den de orası da güncelleniyor sonuçta. Evet, güncelleniyor. Yani sonuçta yasaklanması demek bunlara girilemiyor anlamına da gelmiyor. Göz göre göre böyle bir sahte oyun da oynanıyor. Bütün bunların hepsini tabii akşam gazetesinde etraflıca okuma imkanımız olacak değil mi? Yok. Blogdan al haberi diye de bir kitap çıktı. Aslında o da önemli, bununla bağlantılı. Bizim radyomuzda da konuk etme fırsatını bulduğumuz Zeynep Atikkan ve Aslı Tunç ikilisinin hazırladığı, her ikisi de radyomuzun çok yakından bildiği, dinleyicilerimizin bildiği isimler. Onlar yani mesela şey demişler, kitap bu blog kapatmanın üstüne tam geldi. Bu blogdan al haberi Yapı Kredi yayınlarından yayınlanmış. Ve Aslı Tunç diyor ki Türkiye'de toptan yasakçılık sistemiyle insanların sesi kısılmaya çalışıyor. Oysa bloglar yeni yükselen bir iletişim mecrası sunduğunu söylemişler. Ben de aynı fikirdeyim. Fevkalade önemli. Onun için girdik işte bu yaştan sonra bu blogger işine. De hazır devrimci enerjide dolaşırken dünyayı, bunu birazcık daha yakından paylaşabileyim istedim kişisel olarak. Bu sayede Türkiye'deki internet yasakları da gündemimize girmiş oldu. Evet, girdi. Yani Tunç son sansür kararı ile ilgili olarak da Türkiye'de dünyadaki gibi uyarı kaldır sistemi de yok diyor. Yani önce uyar, sonra kaldır sistemi işlenmiyor ve acımasız kararlar alınıyor. Bu hukuk sisteminin teknolojiye uzaklığını da gösteriyor demiş Biyanet'ten aldığımız Nila Vardar haberi bu. Kitabın diğer yazarı, gazeteci dostumuz Zeynep Atikkan da blog kapatmanın, sosyal medyayla uğraşmanın kitap yakmaktan farkı olmadığını söylemiş ki çok önemli bir tespit bu da. Türkiye'de siyasetçiler ve gazeteciler Twitter ya da Facebook kullanıyor ama blog yazarlığı gelişemedi demiş. Her ülkenin interneti kendi kültürüne göre kullandığını belirtmiş. Yani blogcu olmak demek diyor. Söyleyecek sözünün olması ve bunu cesurca ortaya koyabilmek demek. Türkiye'de karşıt görüşler sadece televizyon üzerinde iki kişi arasında ilerlediği için böyle fair and balanced reporting dedikleri, işte BBC'nin de öngördüğü değil mi? Adil ve dengeli. Böyle bir kültür yok. Siyaset yapanlar Twitter kullanarak ağa bağlandığını zannediyor ama biz o ağa bağlanamıyoruz. Son sansür olayı da bunu gösteriyor demiş. İşte ya da bağlanıyoruz da zayıf böyle. O birileri gelip şık diye kesebiliyor aradaki bağ. Evet, bunun üzerinde daha duracağız yani. Bu arada Türkiye'den haberler vermeye devam ederken bugün toplum mezar köşemizi geçmiştik ama kadına şiddet kısmına geldik. Yine gündelik olarak verdiğimiz haberlerden biri Ayşe Paşalı'nın özür diliyorum. Boşandığı eşi İstikbal Yetkin tarafından öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor. Kısa bir hatırlatma belki. Defalarca dövdüğü. Tabii yani. Biliniyor. Yani çok, o da acayip mayın hikayesinin bir başka türü. Yani çeşitli şikayetleri, koruma talepleri, onlar bir kenarda duruyor. Ama bu boşandığı adam aynı zamanda sokak ortasında öldürebiliyor. Eski karısı. Dövebiliyor, öldürebiliyor. Ve evet. Üçüncü dikkate duruşma. Dikkate de alınmıyor, evet. Üçüncü duruşma dün görülüyor. Ve ortaya şey çıktı bu duruşmada. Cezaevi idaresi İstikbal Yetkin'i akıl sağlığının yerinde olup olmadığını kontrol edilmesi için adli tıp kurumuna sevk etmemiş. Şimdi hani dava uzuyor. Niye sevk etmemiş? İhmal. Unutmuş. Tahminen. Bütün gazetelerin baş sayfalarında yer aldı bir ara. Gene unutmuş. Ona rağmen unutmuş. Peki. O gazeteleri okumuyormuş cezaevi idaresi diyelim. Bu neden önemli? Çünkü bu davalar uzadığı zaman... Zaman aşımı. Evet. 5 seneden sonra zaman aşımı devreye giriyor ve bir şey olmuyor. Ölen öldüğüyle, öldüren de öldürdüğüyle kalıyor. Bu evet. Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır açmazlardan birinin de göstergesi. Tam bir riyakarlıkla, görmezden gelinerek, sinik bir tavırla yürütülüyor bu işler ve erkek egemendir deniyor. Kadın meseleleri derken bir de kader mecliste 275 kadın istiyor diye bir haberimiz var. Önemli o da. Genel seçimler öncesinde eşit temsil, gerçek demokrasi, yeni anayasa ve engelleri aşmak için mecliste 275 kadın milletvekili için kampanya başlatmış. Kader, yani Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği. Kaç kadın aday? 200? 75, 550 milletvekilinden. İşte %50'lik bir kota talebi. Şu andaki oran konusunda belki kısaca bilgi vermek gerekir. Kaç haberde yazıyor mu kaç kadın milletvekili olduğu şu anda? Yalnızca %8 oranında temsil ediliyormuş. Kader Genel Başkanı Çiğdem Aydın'ın yaptığı toplantıdan, basın toplantısından verebiliriz. %8 çok düşük tabii. Yani 48 kadın milletvekiline tekabül ediyor. Yani ne yapsalar, canla başla çalışsalar da %92 oranında temsil edilen erkek vatandaş duvarını aşıp seslerini duyuramıyor demiş. Evet, yani sonuçta kadına şiddet veya kadınların haklarıyla ilgili konuları en iyi savunabilecek kesim yine o kesim oluyor değil mi? Hani toplumun %50'sini oluşturan o kesim oluyor. Bu toplumun tüm kesimleri için geçerli bir şey. Bunu bir şekilde engellerseniz, resmi yasaklarla engelleyebilirsiniz bunları. Veyahut işte bir başka şeylerin arkasına sığınarak toplumsal işte düzende ıvırdı kıvırdı şeklinde O zaman olmaz hiçbir zaman. Sadece retorik işte düzeyinde konuşup dururuz biz de. Evet, önemli bir mesele bu ve bastırmalarının çok pozitif sonuç vereceğini umduğumuzda ekleyelim buraya. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ümit Boyner, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, yazar Ayşe Kulin, televizyoncu Ayşe Özgün ve Gülben Ergen, şarkıcı Nil Kara İbrahimgil ve Sertap Erener, üç şarkıcı da destek veriyor. Ayrıca kampanya simaları arasında engelli kadınların meclisteki temsilini talep eden Terzi Nebahat Alanç da var. Bunu da kuvvetle desteklediğimizi belirtelim bu kampanyayı. Birkaç haber daha var, onları da hemen söyleyelim. WikiLeaks'te Bradley Manning'i sızdıran, evet, asker Bradley Manning'i sızdırdığı söylenen asker Bradley Manning'e 22 ayrı suçlama daha getirilmiş. Hatırlatmak gerekir, Bradley Manning şu anda tecrit altında tutuluyor. Ruh sağlığının giderek bozulduğu. Ruh ve fizik. Fizik, evet, fiziksel sağlığının da giderek bozulduğu söyleniyor. Işte, 23 yaşında bir çavuş, istihbarat çavuşu ve sonunda da ya, idam talebiyle yargılanıp belki de idam edilecek. Herkesin bir diyeceği. Zaten o aşamaya kadar gelebilirse ama son gören arkadaşları da zaten görmek de çok kolay değil. Kendisini öyle. Günde sadece bir saat yürümesine, herhangi bir iş yapmasına izin veriliyor. Evet, işte şey, başka bir şeyler sızdırabilir diye korkuluyor herhalde. Evet, öyle de bir şey var. Frankfurt'ta Amerikan askerlerine bir saldırı olmuş Almanya'daki Amerikan üssünde. Kosovalı olduğu sanılan 21 yaşında bir genç gözaltına alınmış. İki Amerikan askeri öldürülmüş, o haberi de ekleyelim. Evet. Yaralılar da var otobüste. Pakistan'daki tek Hristiyan bakana da koruması yokmuş. İşte istememiş, çok tehdit alıyor. Şahbaz Batti öldürülmüş. Bu arada sonucu. Kıbrıs haberini yaparken, Kıbrıs'taki miting haberini yaparken atlamışız. Yani birçok gazetede yer almadı ama bir internet gazetesi Yeşil Gazete'de gayet kapsamlı bir şekilde yer almış haber. Fotoğraflar da var, fotogaleri var bu mitingden. Pankartlar tek tek verilmiş. İşte biz Kıbrıslı Türkleriz, sen kimsin? Kimsin be sen? Şeklinde pankartlar varmış. Böyle bir şey de var. Pankartların da sıralaması var. Bakmak isteyen olursa diye onu da söyleyelim. Evet, çevreyle ilgili de çok sayıda haberimiz var ama belki onları artık yarına vereceğiz. Bolivya'da müthiş bir sel felaketi var, onu söyleyelim. Öncelikle yalnız 52'ye çıkmış ölenlerin sayısı ve müthiş maddi zarar da var. Gözle görülüyor dağların kopup indiği. Bu yeni dünya işte, zaten küresel iklim değişikliğine uğramış yeni dünyada manzaralar. Ve bir de yeni rapor var ama artık onu yarın mutlaka konuşabiliriz. Şey vaziyeti var. Ne derler adına? Bu soğuklar mesela, Türkiye'nin de içinde bulunduğu büyük soğuk hava dalgasının falan tamamının küresel ısınmaya bağlı olduğunu gösteren yeni kanıtlar içeren raporlar var. Kim ne derse desin, maalesef bu böyle ve engel olmalıyız. Ama zaten o konuda farklı bir strateji benimsendi artık. Bu konuda adım atılmasının karşıtlarını benimsediği bir farklı strateji var daha doğrusu. Şöyle diyebiliriz, hani öyle zaten kimse küresel ısınmadan kaynaklanmıyor falan demiyor artık. Bu var ama hani biz bir şey yapsak da etkili olmayacak yöntemi var şimdi. O yüzden yok diyenler de çok var, paralı büyük enerji fazla eskisi kadar itibar görmüyor onlar en azından ama hani partiye devam ekolü daha çok öne çıkıyor. Evet, onu etraflıca yarın konuşma imkanımı buluruz ümidindeyim. Şimdi kapatıyoruz. Danny Kaye'in ölüm yıl dönümü, hem aktör, çok ünlü komedyen ve şarkıcı, 1987'de hayata veda etmişti. Kendisi kadar ünlü Andrews, kız hemşirelerle Andrews Sisters'la çok başarılı şeyleri var. Yorumladıkları alaycı, hoş parçalar var. Onlardan birini çalacağız. Woody Woodpecker adını taşıyor. Hepinize günaydın. Günaydın şeyi söyleyeyim kapatmadan. Bugün Uluslararası Seks İşçileri Günü'ymüş. Onu da söylemiş olalım. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. He's up each morning bright and early to wake up all the neighborhood, to bring to every boy and girlie his happy serenade on wood. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long. To serenade your lady, just find a tree that's shady. And when you hear that tick, a tick, tick, tick, a tick, tick, tick, a tick, tick, sing right along. Come on and try his rhythm, and let your hearts beat with him. Just listen to that tick, a tick, tick, tick, a tick, tick, happy little woodpecker song. He's up each morning, bright and early, to wake up all the neighborhood, to bring to every boy and to every girlie his happy serenade, his happy serenade on wood. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long. Just hear him pecking, pecking all day long. He's peck, peck, pecking, pecking good and strong. He is happy, kind of sappy, as he pecks on a tree, pecking out a simple melody, busy as a buzz bee, making good chopping wood, working hard as anybody could, happy all the day. He's very happy, happy all the day. To serenade your little lady, lady in blue, just find a tree that's very shady. And when you hear that tick a tick, tick, tick a tick, tick, tick a tick, tick, sing right along. Come on and try his rhythm, tick, tick. Come on and try his rhythm, and let your heart beat with him, quick, quick. Just listen to that tick, tick, tick, tick, tick, tick, happy little woodpecker song. Açık Gazete.